xamne mo jikin ni sis amon na ca ben ni sunu ma baqiya ndax bu jekk jëlé ñett dal di son ñett mo na ay mo rek gi ben ak ta gam fi ay natale baye mo dund baye wara am ñaar ne kon yaay dafa jël sunu ma baqiya ñett ñu tegg ci ben baye wara mom ñaar ña lolu motax nga wax ni yaay amon na ca sis ben mo xal ko 1 fa 4 mi 4 mo tam fofu 4 la fa am kon ma salam ñaarel ma nak te mo nit ko amon na ci 2 ko ko xale 2 fa 3 mi 6 ko sel nga ni yaay yaari wala bi we 4 la we 6 la te nga xale ko teel 4 mi nga xamne lu yag yag mom faawu sawal mat ko teel ko mo tam wax ci xabani wonen ummi ñel na yaay arbahatu ñent kon li nga waxe gon jëkkër juroom ñent rek lañ ko wax bayu fuk ñaar yaay kaat rek lañ ko wax bayu sis waqifa te taxaw leef al baqi aji dess ja ande ko ngeen kaat la woon te legi li nga xamni mo lañ ci jotta joxe gon te res la way neuf ci jëkkër ji ak kaat ci yaay yi ya dess mo fuk ben dañ ko fi def kupp ba xam en dhara dem fenn ni andho naka bayba hayun aju dund la won fa li saw ji kon ñen jëkër ja salatu ñet wala ak ñel na bayba samaane ak juroom ñet li tax nga wax ne bay am na juroom ñet moy sunu sama baqiya ba nga xamni mom la jëlon ci ba nga teral le musulman moy sis lam ci amon do la won tax ko rek dañu lay am ci sis dañ koy multiplier ci 4 dafa am na fofa de nak bako xale dafa kat lot lay do su ko defé mbokk mu jigen mo bay bi yer nako do am dara aw mo to go wala fatom ga non bay bi aw mo di muddati tamiri wala wi diru yam kay dundu ba fa ni xoti kon ñen na mbokk mu jigen mo ci satu juroom ñent on ubbi ñal na ya is na ni ñaar ina do fekke dafa leer gana ba nak ni bay bi fatu won na kon de wone ne mbokk bu jigen ba war na doon ndax ko koy yir nekku ba su ba ba ni sifu waram bu juroom ñent tolole jëkkeer kon fukk ben ya nga xamne mo nga fi den joon mo nga jox juroom ñent ya ñaar ya dess nga jox ko yaay xam nga yaay dang ko joxon ñent rek muy xaar ba xam legi nak mo nga doli ñaar ya dess non rek lay doon walil qunsa ñal na nguli nga na ba al mushkil bay ajlant nisbu nasiba dhakarin genn walu ñaari ciri goor wa unsa al jigen manam nguli nga na moy ko xamni ni ko yalla bindé da ko defal sawkayu goor ak sawkayu jigen bu ca bolé amru lu ñu mëna dogone goor la ba jigen la nak kon moy bulant ba ana wax ci kanam nak lu leral ne goor lañ koy atté ba jigen lañ koy atté bu ci lu amu nak moy bulant kon ñu doone moy dañuy seet bu dee góor ñaata la war a am seet bu dee jigéen ñaata la war a am daal di doole yaara cër yi moom doon rek ñu jox ko genn wàll ga mu mel ni am na genn wàllu carab góor ak genn wàllu carab jigéen noo koy defe nag moom lay bëgg wax waa tu saxixu da ngay wéral al masalata masalama xala taqdiraati ca kaw nattaleya maanaam da ngay seet masalam nguli ngaana bi ci boo ko jàppee muy góor nu war a tuddee nga seet boo ko jàppee mu jigéen nu war a tuddee loolu lañ njëkk a seet bu fekkee ne léegi benn nguli ngaana la kon ñaari bir doom lay doon waaye su doonee ñaari nguli ngaana faaw mu doon ñeenti mbir su doonee ñetti nguli ngaana faaw mu doon juróomeeti mbir noonu lañ koy topp rek ono sara bi tambale ci mom ne nisfu nasiba yi zakarna unsa dana fa lahu nisfu nasibihi hala fardihi zakara wa nisfu nasibihi hala fardihi unsa dum jalle ne hala taqdirati ni arada biha ma zada hala wahidin ni tax moy ay natale moy bu fekke ne legi da ak ben gulingana te bu ne ben gulingana mom ñaari natale doo ma lay doon natale ko muy góor ak natale ko muy jigéen fa فإن كان فيها خنثى واهل فتصححها على تقديره ذكرا وعلى تقديره أنثى، وإن كان فيها قنثيان فتصححها على تقديرهما ذكران وعلى تقديرهما أنثيان، وهكذا مهما زاد خنثى فتضعف عدد التقديرات وتصحح على كل تقدير مسألة، ثم تنظر ما بين المسألتين أو المسائل من التماثل فتكتفي بواحدة، أو التداخل فتكتفي بالكبرى، أو التوافق والوقت تضرب الوفقة من إحدى المسألتين في كل الأخرى إن توافقتا، أو التباين فتضرب الكل في الكل إن تباينتا. وأنا نوح يقول موي جابل يوني موي ني موي تغير خول ونقول لغاني بي دونون غور بغير نمسل ميتة دي غير باتكو خول بدونون جيغين بغير نمسل ميتة دي غير خول نت يار يوي بخم نمي دفن دي سويك يار يوي دمو يومو دمو جل بند بارك تال دي كوي ملتبلي كي يار يبري خول سابي ينقول لغاني بي سويك يار دفع رفت داخل دمو جل نمبو برك تال دي كوي ملتبلي مومتن ci yaari bi ngul ngana bi su fekke dañu def tawafuq da ngay jël wafqu kenn ki door ci lepp ka ca dess doora jël lolu nak multiply ko ci yaari bi ngul ngana bi su fekke dañu def tabayun da ngay jël kenn ki leppam multiply ci lepp ka ca dess lim la jox rek nga jël ko dal di koy multiply ci yaari bi ngul ngana bi lepp na fekk na mu ben ngul ngana da japp ne nak tamasul ak tadakhul mom seen bir jeffewut tax budé tamasul da ngay jël ben ba budé tadakhul da ngay jël bop motax tuddu yo yar dafa jek jek ne suma tadare bi top da nga dor al wafqa wafqa ba ci lepp yu ko ca dess amul kulla wala nga dor lepp ci lepp ka ca dess xam nga wax ne budé tawafuq da ngay jël wafqa ke multiply ci lepp ke budé tabayun da ngay jël lepp ke mom multiply ci lepp ke tuma fi halata al khunsa top nak ci yaari bari nguli nga na wax moy nima ko waxe won legi yaari nga jakar la bo defé na nga ci wara def nopi da ngay dal di jël lolu lepp dal di koy multiply ci yaari bari nguli nga na bi manam dal multiply ko do rek tax do ben nguli nga na mom yaari bari lay doon moy mbirum goor nga ak mbirum jigeenal nga wata xosu da ngay japp min kulli nasibin ci bepp ciir min al isna ni ci ñaar na an nisfa genn wal nga wa arbahatin nga japp ci ñent ya ar rubu ha karba fa ma jitta ma lo xamne rek dajalona fa nasibu kulli kon moy walu kenn ku ne ci mbolam way do la dafa wax ne bo jele lolé multiply ci da ci ñu dem ben ngul nga na da ngay dal di jël lolé nak sidlé ko masalam ngoral ma way bati ko setlu wat ko masalam jigenal ma dal di xol ba nga ne gor la yam seddu mi walam xol ba nga ne jigen la yam seddu mi walam nga bolé yari wal yoy boko bolé nak ndegam ben ngul ngana la ngay xal lo rek boko xal lu ma jox rek moy moy ak ci rek mom ngul ngana be waye nak su fekkone ni ñaari ngul ngana la da ngay jël lolé multiply ko ci kat ndax ne gam ñaari ngul ngana la faaw tolo la ko doon ñent tolo le dañ ko leral leen ci kanam nga ci indi ben misal su baba bo jëlé lolé multiply ko ci kat da nga doon jël lolé ci dina ko ñenti masala yépp bu ko sédé dal di xol ngul ngana bari lu am fé ak lu am fé ak lu am fé ak lu am fé nga bolé ko boko bolé nak lu la jox rek boko defé ñent xaj tegg karba manam tegg benn ba lola moy nek wala on defena ba agi ci misal bi na la bu baax do da yo tur ci sara bi ci gënal nak ay nga ko tambalé ci suma to dara bu ahadal maslayni aw akbar al mutadakhilaini aw al kharija min darab al wafq aw al kulli في عدد حالتين خ الأنثى إن كان واحدا ثم تنظر بين الحاصل منهما ثم تضرب الحاصل في عدد أحوال الخنثى ثم تقسم الحاصل وتجمع لكل وارث ما يخرج له في كل قسمة وتأخذ للأنثى من كل نصيب يحصل بقسمة الجامعة على المسألتين فتأخذ له من النصيبين الاثنين النصف لأنه نسبة واحد إلى الاثنين وتأخذ من كل نصيب من أربعة إن كانا قنثيين الربع لأنه نسبة واحد إلى الأربعة حد الأحوال فما اجتمعها من النصفين أو الأربع فهو نصيب كل من القناسي وغيرهم wala misale ka zakari niki ben gor ko xamni werna ni gor deug la waxum sa ak ben nguli nga neena su fekke ne gor dafa nek gu werni gor la ak ben nguli nga na fatat ki ne kon masalam goral ga bis ne ni tukke ne ci ñaar wa ta'nisu masalam jigeenal ma ni salasat tukke ne ci ñatt neena bu fekke ne genn goro fi nek akum gulingana kon boy teural masalam moolu nga wax ni ñaar lay doon ku ne teggi ben bo xet masalam jigeen yi nga ne kon ñet lay doon ndax kon moolu jigeen day teggi ben moolu goor teggi ñaar kon gis nga ne yaari masay mo lu wara tuddi fey ñaar fey ñet nga xol digeenti ñaar ñet nak ñu defante moy tabayun kon tabri bu dagay door ñu dagay multiply al isnaini ñaar fi ha ci ñet dagay jël do multiply ci 3 2 fois 3, 6. Nous avons 3 multiplié par 2, parce que nous avons 6 les deux. Pour le faire 6, nous avons 6 et multiplié par 2. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Nous avons fait une halte de l'Ukonsa. Top qui a été mis en place. Madame 6, beaucoup multiplié par 2. Nous avons 6 millions de dollars avec 6 fois 2. Nous avons 12. Nous avons fait une halte de l'Ukonsa. Nous avons fait une halte masalam jëk bi muy 2 6 boko sédlé 2 fenn fu nek juroom na fay nek ngol gotiko sédlé ko ji masalam jigeen ni muy ñaaral bi té lolu ñett la won ko défé kon 12 boko sédlé ñett fenn fu nek 4 fay nek watax mëna tuma tadru bi as-sittata fisnaini hadadi halatay al-khumsa bisnay khashara taqsimuha ala ithnaini musahhih at-tadhkir يخرج جزء سهمها ستة وعلى ثلاثة مسألة التأنيس يخرج جزء سهمها أربعة كون خمغا بيغا دفيني غورا دف دوس لا جوخ سيد ليكو مثلا مغورا لي تنار لون كون كوني أم سيس سيد ليكو مثلا مجيغين لي تنار لون فني أم كار كون غاي بولي والم كي مثلا مجيكني مي سيس غا بولي والم كي مثلا مجيغين لي مي كار دخلن كو فجاب جيغين suma ba ko melne bo bolé yari walam yépp fukk la manam 10 dang ko jox na légui xaju fukk ko ko xaju fukk na mo juro kon lolu moy walam kene fa nekkal tammi goor deug deug wote ñu ko jappé ay goor deug deug da nga xol ni sétlé bu jëk bi ñaata la ci amon 6 sétlé ñaaral bi ñaata la ci amon 8 so bolé nak légui yari walam yow moy fe 8 fe 6 14 lay do da jox ko nak genn walu 14 mu juroom ñaar xamne kon mom nga xamne goor la deug deug juroom ñaar lay am ka nga xamne moy nguli nga ne te nga xamne legi jox nga ko juroom so doole juroom ñaar ak juroom ñaar lay do fuk ñaar def ko ñaar mom nga sedele won ba tax mëna tahuna la ñu ñal nako fi zikorati ci masalam ngor ga ci tatu juroom ben wa fi unusati ñal nako ci masalam jigen ba arbahatu ñent fa nisfa kon genn walu yoy yar khamsatu moy juroom manam 6 ak 4 10 la ko xaje ci digg bu mom 10 mu dal lay jox juroom kon juroom moy walu ngul nga rabe wa ka salik nak nonu khayru fo kudul mom ngor ga deug deug watay nonu koy defal jox ko xaju do doole yaari walam ci ñaari sédélé te wax nan la ko legi mo boole yaari walam be 8 la be 6 la soko boole 14 lay doon nga jox ko xaju 14 ni ko xewon legi bi 7 wa tax muna wa ka saal ga da nga wax ay mislul khumsa fi akhsi nisfi ma tamaha aw rubhihi ghayruhu mimman mahahu min warasati fal zakari fi dhikrati sittatun wa fil unasati samaniyatun wa majmuuhuma 14 falahu nisfuha sab'atun wa majmuuhuha ma al khamsati 12 kon lol moy biru ben ngul ngana mo nak bu defé ñaar wa ka quntayni ak niki ñaari ngul ngana wa hasibin ak jann ak xaru dess ana ñaar do ngor ñoo xamni ci misal nga do la nexé ni tam ñaari sëñu ngor ñoom ñep ay ngul ngana lañ bu amna kenn ko xamne mom ay xaru dess mel ni bay bu ndaw kon koku neena fa arbahatu ahwalin ñenti mbar lay doon ñu jappal ne kon ñenti tololo yi moy te gëna di jappé ñaari goor su baba ñor ko seddu ci digg ba muy ñaar ku ne tek ben ñet yi di jëpp nak mom bu ci nek masala bi ñet lay doon ndax bo leen jappé ñaari jigeen dañu wara am solutionani kon ñet ngay def ñu wara ci am ñaar bo jappé kay mag muy goor kay ndaw di jigeen ba nga jappé kay ndaw muy goor kay mag mom di jigeen nga safané ko ñu ci mën doon mom até bu ben la fu ci mën doon rek ñet lay doon ndax kay goor mom da wara am ñaar kay jigeen téggu ben motax kon saraba di waxna bam ni arbahatu ahwalin muné taqdirukuma dhakarayni wa taqdiru dhukurati al-kabiri wa unasati as-saghiri wa haqsuhu ibtilahuma min thalatha الذكر اثنان والأنثى واحد ولا شيء للحاسب في الفرائض الثلاثة مرسنا وتقديركما أنثيين من ثلاثة أيضا لكل خمسة واحد وللحاسب واحد أنا بقول جاء بين يار جيل يرونيت يوم يار يلاني تجيب سلوساني شو قدر يفكر مخار بس نفوه دون لا أمي بين كن فهذه أربع فرائض ثلاثة منها متماثلة فيكتفى بإحداها وتضرب في اثنين لتباينهما بشتة لأن كون يتيما يمو بس نك تروالا غيجل بن تيوم رك جاكار لكم ده يبن نطري بن دوني غورني مانيب كده هنغيس نكون لك ده اكتروالا من تباين نمتك لكو ميسيس wa tutrabu fi snayni li tabayunihima bi sitta ko defé six yoy nak mom ngay multiply ci ñenti mbiri nguli ngane yi wa tax mana tudrabu fi arbahati hadadi ahwalil qunsayni deg do ne six fa 4 24 lay doon wa tax yakhbana fa arbahatu ahwalin ñenti mbir la tantahi yo dana ñu yam yo dana ag li arbahati ba ci ñent wa hisna ñaar fuk ni boko topé masala mi ci 24 lay del su doone 24 nak 24 yo dang koy sédélé ci masala mom ba nga né ñu ñaan ñepp gor lañ su baba woni ko sédélé ci kaw ñu ñaan ñepp gor lañ 24 yi ku ni day am 12 woon nga ci bu sédélé ko ci né kay mat day gor kay ndaw du jigen su baba ko kay nga né moy gor day am 16 fukk juroom ben kay ndaw tay jigen am juromet soko soxane nga xamne kay ndaw moy gor kay mag di jigen nit non lay don kay gor mo faawu day am 16 ka nga xamne moy jigen dal di am xaj bu juromet bo len ko seddelé nak ci kaw bu nga né ñoo ñaan ñep jigen lañ su boba da wara nek ñetti wit ñu len kaar len koy def ñetti wit do né ñetti wit ñaari wit yi mom la mom nga ne ko ne tegg ben wit ba nga xamni mo dess fofu do mu la aji xaju dess mu ngi melni bay bu ndaw bi di amé dara fofu lay amé wit nga xamni kon legui boko setlo 24 yi donc ko sedule ñent yoon ko sedule ci masal ngoral ngoral bi fu ca nek di 12 yaari masal yi ci dopp nga xamne ñaar lañ waye da ngay jappé kay mak ci misal bu goor kay ndaw di jigen kay ngolbati kay ndaw di goor kay mak di jigen no ñu tollo kay goor sa yu nek rek day am ses kay jigen am wit ci ñu jé sét léne ñu ñaan ñep fu jigen lañ paré da ngoy divisé 3 ndax li nga né jigen lañ ñu war am sunu sané kon 24 boko divisé 3 fenn fu nek 8 fay nek ñom ñaar nak nga li bokk sisi bëf ko gëlam ben ko né am 8 karon xaar dess tam fofu lay jëlé 8 légui nak do bëggé xam kenn ku nek ñaat la waram da ngay sét ben ngulu nga na bëlé nga xol ba nga sédalé ñaat la ci am nga tek ko fé xolaat sédli ba ci top ñaat la ci am tek ko fé ba mbolum ñent sédli yag mel ni nga ni ben ngulu nga na do dé na fa bu ñëpp ni da nga leen japp ngeen di ñaari goor kon mel ni fofu am nga fa douss ñaar nat lay ci top té ni japp fé mag ni muy goor kay ndaw di jigen ak fa mu japp kay ndaw di goor kay mag di jigen fu ci mën doon rek yow kenn ki jappal ni fé am nga fa 6 fé am nga fa 8 fu mu jifi nak légui yeen ñaar yow ngul nga na bi ak ku ci nek 8 la fa nga xamne legi bo bolé 12 ci ben sédélé ci gar ci 6 ci ben sédélé te gar ci 8 ci ben sédélé te gar ta ci 8 ci ben sédélé non lay doon xamne ko ñen sédélé ngok bé 12 fa genn ci bo xolé rek ben ngul nga na fa ta top man nga ne 6 fa genn fa ta top nga ne 8 fa genn fa ta top nga ne 8 fa genn nga xamne kon bo bolé ñaari 8 yi bu dal lay jox 6 boko bolé ak 6 yi nga tudon ci sédé li bari bu dal lay jox 32 nak bo ci bolé 12 yi nga xamne mo ñëk sédlé mo ñëk genn ci sédlé bu ñëk ba ni da nga leen jappé ñaari goor su baba day dal di nek 44 44 yow nak nga dal di wax ko luy ak karam ndax ni gam duri ñent la kenn ku nek dang koy xolal bo bolé ñu am ci ñent ci dilé lay karu lolu nga jox ko ko defé 44 nak bo génné karam fuk ben lay doon wax tax mëna li kulli ñel na ben ngul nga na bu né ahad hasharif fuk ben walil hasibi ñel na aji asbal ja isnani ñaar manam tan xaar bi sama ne bay wono bi nga waxon xam nga mom ben tolo la kep la ci donné moy bi nga jappé ñaari ngul nga ni ñu jigen té 24 nga def ko ñetti xaj xam nga mom mo jël ñen ñu jigen fofu dom nak lay amé wait su ko defé kon melni mbolé sit lay nga wax yépp mo ñu len xaru dess ñu dom la ci am dang ko jox nak légui 48 xam nga 48 nak moy 2 kon légui 2 rek lay tax mu ne wal hasib isnani lolé la sara bi don leral na la fatantahi al mas'alatu li 24 taqsimuha ala tadhkirihima fa li kulli khumsa 12 wa ala tadhkiril kabir lahu 16 wa li sakhiri 8 wa ala tadhkiris sakhiri lahu 16 wa li kabiri 8 wa ala ta'nisihima li kulli khumsa 8 wa lil hasibi 8 fa yajtamihu li kulli khumsa 44 te wa nisbatul wahid lil arba'ati rubuhun fatajhalu li kulli wahidin rubu hamat tamahalahu kon fa li kulli min al qunsayni 11 wa lil hasibi 2 fa in bala nem sawena min wahidin ci ben ci aw kan wala mak ak sa di gëna bari aw asbaqa wala muy jitu la ni gëna jitu kon fala ishkal jitu mulant xam nga ñeen la ngul nga na bulant moy ko xamne ba ko yalla defale sawukay gor defal ko sawukay jigen do ñu ci ben mandarga mu koy mëna atté gor ba jigen ñeen nak bu fekke yalla defal nako ñaari sawukay waye ci ben balay sawé du saw ci ba ca dess kon dañ koy atté ci ba muy sawé pré sawukay gor nga ñappé ko gor diko jox ci rub dono ci kaw ni gor la ak yépp bu dee sawee ca sawukaay jigéen bi itam yàppe ko jigéen bu fekkee ne itam ci yaar yépp lay sawe waaye ca beela saw muy ëppe kon ci boobaa ba saw muy ëppe ci lañ koy àtte bu dee sawukaay góor la jàpp ni góor la bu dee sawukaay jigéen la jàpp ni jigéen la bu fekkee ne itam yaar yépp lay sawe waaye ca beelay njëkke beela saw muy njëkk a génne ba tey kon ñu àtte ko ca booba moom ñu njëkk a génne jàpp ni loola la bu dee sawukaay góor baa jàppe ko góor bu dee jigéen sawukaay jigéen baa jàppe ko jigéen aw nabatat wala sax lëxoo ñeel ko lex yotun ab sikkim bu fekkee ne itam gannaaw bu ko yàlla defalee ñaari sawukaay bi sax na sikkim bu mag xam nga sikkim mag góor ko faral di am sax na sikkim mag te soxul ay ween kon dañ koy jàppe góor aw nabatat lëxoo lex yotun azimatun ka lex yotu rijaali duuna sadiyin kon fa dakarun ba tax kooku falaa iskaala teetum lant aw sadiyin wala ay ween fekkee daa sax ween yu mag te amatub sikkim boole ci kon su boobaa dañ koy jàppe jigéen mais aw nabata lëxoo sadiyin ka sadiyin nisaa yi duuna lex yotin fa unsa kooku ba tey falaa iskaala aw xasala wala am xaydun barak aw maniyun wala maniyu dana su fekkee danay gis barak kon ñu àtte ko jigéen ndax mbaroo jigéen a koy gis bu fekkee ne itam day génne maniyu ci benn ci ñaari sawukaay yi te du génne maniyu ca sawukaay ba ca des kon ñu xool bu fekkee ca sawukaayu góor ba la maniyu génne ñu jàppe ko góor bu fekkee ca sawukaayu jigéen ba la maniyu mel ni moom jigéen di génne ñu jàppe ko jigéen xam ne kon yépp jawaab ji muy falaa iskaala falaa iskaala kon deetum lant kon su boobaa nekkatul mbulingaane bu lant na tax mu ne wa jawaabu xawli lmusannifi rahimahullahu taala fa in baala min waahidin ila axirihi ila axiri xawlihi falaa iskaala falaa iskaala fi lxumsa liittidaahi dukuratihi aw unuthatihi bi calaamatiha wa fiihi min baraaxati lmaqtaai maa laa yaxfa wahuwa itiyaanu lmutakallimi aaxira kalaamihi bima yu'dinu bintihaa'ihi walaw bi wajhin daqiqin maa al ishaarati ila annahu la ishkaala fi hada alkitaabi bi xasabi maa dahara lahu wa husnu alintihaa'i mima yata'akkadu alta'annuqu fiihi inda albulaghaai li annahu aaxiru maa yaxiihi assamhu wa yursamu fi nnafsi wala wa yartasimu fi nnafsi wa innama alaamaalu bi xawaatimiha walhamdulillahi awalan wa axiran subhanaka la nuhsi tanaan xaleek anta kama asnayta xala nafsik wasalaatu wasalaamu xala man xaaza kamaala sharafi wa faxrayi dunia wal axirati sayidina muhammadin wa xala alihi wa sahbi ajmain alhamdulillahi allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah alhamdulillahi rabbil alamin.